Hoofdstuk 11 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoj. Hoofdstuk 11 van boek 2. Lewin trok zijn hoge jachtlaarzen en heden voor het eerst een kort wollen buis in plaats van zijn pels aan, en deed zijn rondte over zijn landgoederen, nu eens over klaterende beekjes, dan over ijs, en straks weer diep in de modder stappende. De lente is de tijd van plannen en ontwerpen. Eerst ging hij naar het vee. De koeien waren op het erf voor de stal gebracht. Hun huid glinsterde in de warme zon, en zij loeiden van verlangen naar de weide. Lewin beval ze naar buiten te brengen en de kalvers in de stalhokken te laten en voor hen troggen met water en ruiven met hooi neer te zetten. Maar het bleek dat de ruiven, hoewel in de herfst gerepareerd, in de winter weer gebroken waren. Hij zond om de wagenmaker, maar vernam dat die aan de eggen werkte, die reeds in de boterweek gereed hadden moeten zijn. Het was voor Lewin zeer verdrietig dat die wanorde in de zaken zich zo dikwijls herhaalde, hoezeer hij er jaar op jaar ook tegen gestreden had. Daarom liet hij de opzichter roepen. Deze kwam van de dorsvloer, in een korte pels gehuld, en met een strohalm, die hij knakte, in de hand. Waarom is de wagenmaker niet bij de dorsmachine? Ik wilde het u gisteren al melden. De eggen moeten eerst klaar zijn, daar wij ze morgen op het land nodig hebben. Wat heeft hij dan de gehele winter uitgevoerd? Waarvoor heeft u nu de wagenmaker nodig? Waar zijn de ruiven voor de kalverhokken? Die heb ik opzij laten zetten. Maar wat kan men met zulk volk uitvoeren? Vroeg de opzichter, en gesticuleert, met zulk volk, met zulk een opzichter, stoof Lewin op. Waarvoor ben jij hier eigenlijk? Riep hij uit, maar terstond bedenkend, dat hij daarmede toch niet verder kwam, bleef hij steken, en zuchtte slechts eens diep. Nu, hoe staat het met het zaaien? Achter Turquino zullen wij morgen of overmorgen al kunnen beginnen. En de klaver. Ik heb Wasili en Mischka naar buiten gezonden. Zij zaaien ze nu uit. Maar ik weet niet of zij ermee klaar zullen komen, want het land is nog zeer nat. Op hoeveel desjatinen? Op 6. Waarom niet op alle, riep Lewin ontstemd uit. Het was volgens zijn theorie en ervaring wenselijk de klaver altijd zo vroeg mogelijk, zo mogelijk met het smelten der sneeuw, uit te zaaien. Maar hij had dat nooit gedaan kunnen krijgen. Er is geen volk te bekomen? Wat zou men met dit volk beginnen? 3 zijn er niet gekomen. Je had er enige van het stro af kunnen nemen. Dat heb ik gedaan. Wat doen die dan? 5 zijn er bij de mestvaalt. 4 zetten de haver om, anders zou die bederven. Lewin was overtuigd, dat, als er gezegd werd, anders zou die bederven, ze reeds bedorven was. Die prachtige Engelse zaaihaver. Men had dus alweer niet gedaan wat hij bevolen had. Hij wenkte geërgerd met de hand, ging naar de graanzolder om naar de haver te zien, en keerde toen naar de stal terug. De haver was nog niet bedorven, en daardoor was hij kalmer geworden. De dag was ook te schoon om lang ontstemd te zijn. Ignat, zadel Kolzik, riep hij zijn koetsier toe, die met opgestroopte mouwen de kales schoonmaakte, om u te dienen. Terwijl het paard werd gezadeld, riep Lewin de in de nabijheid staande opzichter weer bij zich en besprak met hem de verdere voorjaarswerkzaamheden en zijn voor de boerderij gevormde plannen. De opzichter luisterde aandachtig en was kennelijk bereid om al zijn voorslagen te billijken, maar steeds met een hopeloze en treurige uitdrukking in gelaat en houding, die Lewin maar al te goed kende en die hem ergerde, daar ze scheen te zeggen: dat is alles heel mooi en goed, maar wat God beschikt. Niets hinderde Lewin zozeer als die uitdrukking, maar hij had die bij al zijn opzichters waargenomen, zoveel hij er al had gehad. Als wij maar klaarkomen, Konstantin Dimitrisch. En waarom zouden we niet klaarkomen? Wij moeten er nog 16 arbeiders bij huren, en er komen er geen. Vandaag kwamen er een paar, maar die vroegen 60 roebel voor de zomer. Lewin zweeg. Weer stelde de elementaire kracht zich tegenover hem, evenals dat wat God beschikt, en porde hem als altijd, ook nu, aan tot de strijd. Hij wist dat er niet meer dan 40 arbeiders voor het gewone loon te bekomen waren, en dat zij niet toereikend waren voor de noodzakelijke arbeid. Dan moeten we zoeken. Zend naar Suri en naar Chasiroska, of er daar ook nog zijn. Ik zal er wel heen zenden, zeide de opzichter op hopeloze toon. Met de paarden zijn wij ook te zwak. Wij moeten erbij kopen. Maar ik weet het wel, voegde hij erbij, jij zoekt altijd de kleinste en goedkoopste uit. Ik laat het ditmaal niet aan jou alleen over. Ik zal er zelf bij zijn. Ja, maar u slaapt tegenwoordig veel te weinig. Anders, ons is het goed, het oog van de meester. Dus, achter het berkenbosje, zijn ze aan het zaaien. Daar wil ik ook eens naar gaan zien, zei de Lewin, en besteeg de kleine Isabelkleurige Kolzik, die de koetsier hem bracht. Door de beek komt u niet, riep deze hem toe. Nu, dan door het bos. En in flinke draf reed Lewin op het goede, vurige paardje door het slijk van de hof de poort uit en het veld in. Toen Lewin tegen de middag naar huis terugkeerde en door de beek reed, waarin het water alweer gezakt was, deed hij 2 wilde eenden opschrikken. Er moeten daar ook al houtsnippen zijn, dacht hij, en bij een bocht van de weg trof hij de boswachter, die zijn vermoeden bevestigde. Einde van hoofdstuk 11 van boek 2.